kumbie baloki batibiso na kolite zota makambo minono pasi tango nyonso na beleli nzambe asukisa ye pita obongoli mpe bapronostic eoko yo santi matalani na miso ye toloba toyemba bayoka kate basala baganga ye wana se publicité bakoyela yo makambo tokosambo bakate na bongo diplome bapromese pita amour ezali na moto na ya ye toba oyebi mpe azwaka ye nakoikokotaki kumbi ye baloki bati miso na koli te toka makambo minono pasi tango nyonso na beleli nzambe asukisa ye pita obongoli mpe bapronostic eloko yo santi matalani na miso ye toloba toyemba bayoka kate basala baganga ye wana se publicité soningani eme to milengele o oh mama papia limo oh goya amusaye na pongie oseni oh li baloyo patangile lo minokoe makambo masokolunga aina komeka soningani o oh sheri po to vivre.